בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, כרך ג', הקלטה שלישית של הלכות שבת, הלכה ז', מאות ממה, עד אות סמך ו'. אות ממה. ועיקר קדושת שבת הוא שמחה, שצריכים להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, כמו שכתוב. וכמבואר בדברי רבותינו זה על הרבה. וזה עיקר תיקון דרכי התשובה שנתקנים על ידי קדושת שבת. כי עיקר התשובה לשוב נפשו לשורשה בבחינת זרקה, דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. ושורש נפשות ישראל הוא בחינת שמחה, כי שורשם במחשבה דקות שבריחו, כי ישראל עלה במחשבה תחילה ששם מקור השמחה, כמו שכתוב עוז וחדווה במקומו. כי אין עצבות לפני המקום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בכל עיקר פגם כל העבירות הוא בחינת עצבות, שמשם נמשכים כל העבירות שעיקרם פגם הברית, שנמשך מהקליפה הנקרא על שם העצבות והיללה כידוע. ועל כן עבירה גוררת עבירה, כי העבירה נמשך מבחינת זוהמת הנחש, שהוא בחינת ביצבון תוכלנה. הפך קדושת השמחה שהוא לשמוח בהשם מטבח. בחינת אזנוכי אשמח בהשם, שמחו בהשם וגילו צדיקים וכו'. וכשעובר עבירה חס ושלום נמשך עליו עצבות, בחינת אדאג מחטאתי, בחינת יגון והנחה, שהם בחינת סמכמם ונוקווה כמו שכתוב בכוונות. ומחמת התגברות העצבות יותר גוררת עבירה יותר כנ"ל. ועל כן עבירה גוררת עבירה ולא היה שום תקנה לשוב. על כן עיקר התשובה על ידי גדולי הצדיקים שיכולים לעורר הנקודות טובות שבישראל אפילו בהגרועים המלאים עבירות. גם בהם מחפשים הצדיקים הגדולים ומוצאים בהם נקודות טובות. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. עד שמכניסים בהם שגם הם יסמכו נפשותיהם. ועל ידי זה הם מוציאים אותם מעבירות ומפגמים ומחזירים אותם בתשובה. וזה בחינת קדושת שבת שמודיעים להם כנ"ל. כי שבת בחינת שמחה וחדווה. כי בשבת מתבטלים כל הדינים כמו שכתוב, וכל שולטן הרוגזין ומר את הדינה, כולון ארקין והתעברו מנה. והשם יתברך מסתכל אז רק על הטוב שבישראל. על כן, כל מי שממשיך על עצמו קדושת שמחת שבת, שנמשך עליו בכוח הצדיקי אמת, על ידי זה יכול לזכות ללך בדרכי התשובה הנ"ל, שהם בחינת פקיעות הנ"ל, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק וכו'. בחינת אם שק שמיים, שם אתה והציע שאול הנקה. כי אף על פי שהבעל תשובה צריך לצעוק ולבכות הרבה לפני השם מטבח, ולשבר ליבו מאוד, כמו שכתוב לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אבל אף על פי כן צריך להיות בקי בהלכה, שלא יתרחק חס ושלום מהשם מטבח יותר על ידי זה. כי בכל דרכי הקדושה יש בהם בחינת צדיקים ילכו בם, וההפך, בחינת פושעים ייכשלו בם. בחינת זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו'. כי בוודאי צריך הבעל תשובה לסבול ביזיונות ושפיכות דמים בכמה בחינות, המבואר בתורה הנ"ל, שעיקר התשובה הוא כשישמע ביזיונו ידום וישתוק, ויקיים דום להשם וכו'. ובכלל זה הוא גם כן מה שצריך לסבול ביזיונות ושפיכות דמים מעצמו. בחינת חרפה שברה ליבי וכו'. כי צריך להתבייש בעצמו מעוונותיו ופגמיו עד שיהיה נשפך דמיו בקרבו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל העובר עבירה הוא מתבייש בה מוחלין לו על כל עוונותיו. אבל אף על פי כן צריך להיות בקי בהלכה זאת מאוד, שלא יבוא על ידי זה לעצבות ומרה שחורה דסיטרא אחא. וכמו שהזהיר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל על זה. ואמר שלב נשבר הוא עניין אחר מעצבות, וצריכים להיזהר שלא יתאחז העצבות מהלב נשבר. על כן הזהיר להתגבר שיהיה כל היום בשמחה, בכל דרכי עצותיו הקדושות. רק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר, לפרש שיחתו לפניו יתברך כבן לפני אביו. וכל זה כלול בחינת בקי בהלכה הנ"ל. ועל כן באמת עיקר דרכי התשובה אי אפשר לקבל כי אם על ידי גדולי הצדיקים הנ"ל שהם מורים לנו דרכי התשובה, מבחינת בקיאות בהלכה. והעיקר על ידי קדושת שבת שהוא מקור השמחה שאז השם מטבח מסתכל רק על הטוב וכולי כנ"ל. מ"ו וכל זה צריכים ביותר בראש השנה שהוא תחילת השנה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ואז צריכים להמשיך דרכי התשובה הנ"ל. ועל כן יקדים לנו השם יתברך ברחמיו חודש אלול הקדוש, שסוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך כנ"ל. כי בים עוסקים לתקן דרכי התשובה הנ"ל, כדי שנזכה בראש השנה ללך בדרכי התשובה הקדושים האלו. ועל כן באמת צריכים לנסוע לצדיקי אמת על ראש השנה שהם יכולים להמשיך דרכי התשובה האלו, והעיקר להמתיק תוקף הדין של ראש השנה ולהמשיך על עצמן שמחה אז, כמו שהזהיר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שבראש השנה צריכים להיות בשמחה, וכמו שכתוב בנחמיה לעניין ראש השנה, יכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו כי חדוות השם עם מעוזכם וכו'. וזה בחינת שופר, שהוא לעורר חסדים ולהמתיק דינים כידוע. היינו לעורר חמי השם יתברך שיסתכל רק על כל הנקודות טובות שבישראל, ולא יסתכל על הרע שלנו כלל, עד שיכנוס בליבנו רחמה ועצומים עד שיהיה נמשך שמחה עלינו, שעל ידי זה עיקר תיקון התשובה כנ"ל. וזה בחינת אשרי העם יודעי תרועה וכו', בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו. כי כל שופר הוא בחינת עשרה מיני נגינה שהם עיקר השמחה. ועל כן מסיימין עשרה הילולים בחינת עשרה מיני נגינה בהללו בצלצלי תרועה וכו'. ועל כן בשבת כשחל ראש השנה אין תוקעין בשופר, כי עיקר השמחה שהוא תיקון הנ"ל נמשך על ידי שבת כנ"ל. ועל כן כשחל ראש השנה בשבת אין לתקוע בשופר לעורר בחינת השמחה שהוא עיקר התשובה כנ"ל. כי כל כלליות השמחה נמשך משבת שהוא יום שמחה וחדווה בכל העולמות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ממזיין. וזהו שמו אבותינו ז"ל, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה. משחרב את המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין. כי במקדש, שהוא בחינת נקודה עליונה כנ"ל, או בכל מקום שיש בו בית דין כמו ביבנה, דהיינו שיש שם צדיקי אמת בחינת משה נקודה עליונה, שם צריכים לתקוע בראש השנה אפילו בשבת. כי גדולי הצדיקים זוכים ליום שכולו שבת, שכולו תשובה, כי הם עושים תמיד תשובה על תשובה. היינו שעושים תשובה תמיד על השגתם הראשונה כנ"ל. ועל כן הם יכולים לתקוע אפילו בשבת, כי הם בקיאים בהלכה היטב. על כן אפילו כשתוקעים בשבת לא יבואו לידי שום פגם חס ושלום על ידי זה. אבל עכשיו שאין לנו בית המקדש ואין לנו בית דין אגון קבוע כמו בימיהם, כי אין לנו יודעין היכן הצדיקים האמיתיים הגבוהים כל כך שהם בקיאים בהלכה זאת של תשובה היטב, על כן אסור לתקוע בשבת שלא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים שלא יצא מדרכי הבקיאות הנ"ל. כי באמת שופר כלול מכמה בחינות, כי הוא מעורר ומשבר הלב מאוד בבחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שזהו בחינת מה שצריך הבא לתשובה שיהיה לו לב נשבר כנ"ל. אבל אחר לב נשבר צריך לבוא לשמחה, כמו שכתוב בדבריו ז"ל, שזהו גם כן בחינת שופר כנ"ל. ובשבת צריכים רק שמחה ואסור לעורר שום לב נשבר כלל. על כן אסור לתקוע בשבת. וזהו בחינת שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. שהוא במקום הסתרא אחרא ששם אחיזת העצבות. כי שם כל המלאכות והפרנסה והמשא ומתן והעסקים והטרדות של הפרנסה, שהן בחינת עצבות, בחינת ביצבון תאכלנה. אבל במקדש ובמקום שיש בו בית דין גדול, שהן בחינת בקיאים בהלכה הנ"ל, הם יודעים לתקוע גם בראש השנה שחל להיות בשבת. כי יודעים להיזהר היטב שלא לעורר בשבת על ידי הקול השופר שום לב נשבר. ושלא לצאת מהגבול של קדושת שבת. רק על ידי תקיעתם זכו לתשובה על תשובה שזה צריכים גם בשבת. על כן הם היו תוקעים גם בשבת. ממחת. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות, שכולם לעורר חסדי השם ונפלאותיו. שבוודאי יגמור הכל כרצונו, כי יגביר החסדים על הדינים, עד שיעורר הטוב שבישראל וישובו כולם אליו. שאז תתגלה מלכותו יתבח לעין כל, שזהו בחינת מלכויות שאומרים שם, הפסוקים מתנ"ך של התגלות מלכותו לעולם ועד. ומזכירים תכף לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל וכולנו כנ"ל. שאין הקדוש ברוך הוא מביט על האבן והפגמים של ישראל כמו שפרש רש"י שם. וכן כל הפסוקי זיכרונות מדברים שהשם יתברך יזכו לעולם בריתו, והנה לכם כרוב חסדה וכו'. ועל כן מתחילים בפסוק ויזכו אלוקים את נוח. להורות ולגלות שאפילו בדור המבול בתוקף התגברות הדינים, גם אז לא עזב חסדו וחפץ בקיום העולם. וזכר את נוח וכו', וישוקו המים וכו'. מכל שכן עתה שכבר היו צדיקים גדולים ונוראים כאלו שהם האבות ומשה רבנו והשבעה רועים, ותנאים והמוראים ונביאים וכו'. וגם בכל דור נמצאים צדיקים גדולים, ובכל אחד מישראל נמצאים נקודות טובות רבות, שבוודאי יזכור השם יתברך חסדיו בזכות אבותינו, כמו שמזכירים שם פסוקים אלו, וזכרתי את בריתי יעקב וכו'. וכן, הבן יקיר לי אפרים וכו', רחם הרחמנו וכו', זכרתי לחסד נעורייך וכו'. וכן פסוקי שופרות שכולם לעורר זכות מתן תורה. וכן מדבר מקיבוץ גלויות ישראל שהוא על ידי שיסתכל וימצא זכות בכולם. וכן מדבר שם מעשרה אילולים שהם בחינת עשרה מיני נגינה שנעשים על ידי ברור הטוב, על ידי גדולי הצדיקים, כמו שכתוב במקום אחר. ומסיימין, וביום שמחתכם ובמועדכם ותקעתם וכו'. כי העיקר לעורר הטוב שבישראל עד שיזכו לשמחה. שזהו עיקר דרכי התשובה בחינת קדושת שבת שהוא שורש התשובה כנ"ל. וזה אלוהי בית אבן ביעקב, זה בחינת נקודה תחתונה, בחינת והציע שאולי נקע. כמו שפרש רשי שם, שאין הקדוש ברוך הוא מסתכל על העוונות והעבירות שעושים וכו'. שזהו בחינת והציע שאולי נקע. שצריכים להאמין שאפילו כשאדם נופל חס ושלום למקום שנופל, עדיין השם יתברך עמו ורחמיו עליו עדיין מחכה לו שישוב. על שעל ידי זה שמקבלים בקיאות הזה מהצדיק האמת, על ידי זה זוכים לשוב אל השם יתברך תמיד בכל עת מכל מקום שהוא. שזהו בחינת בקי ונפיק, השם אלוקיו עמו, בחינת נקודה עליונה. ותרועת מלך בו בחינת הוו שבתוך האלף, שהוא בחינת מצווה למנות מלך כמו שכתוב שם. ממתת. והנה, מבואר ליל שעיקר תיקון התשובה הוא לזכות שבחינת משה יאיר לבחינת יהושע, שזהו בחינת איכות חמה ולבנה, ועיקר התיקון על ידי שמחת שבת שממשיכין על עצמו כנ"ל. כי עיקר תיקון פגימת הלבנה שהוא בחינת יהושע הוא על ידי ביטול העצבות, כי פגימת הלבנה זה מאורות חסר. ומבואר בזוהר הקדוש ומובא בדבריו ז"ל, מאורות חסר דא למד יוד למד יוד תף. שמשם כל היללה והעצבות, שמשם כל פגם הברית שהוא עיקר היצר הרע. ועל כן בשעת קידוש לבנה מזכירים גודל השמחה של המאורות, כמו שאומרים, ססים ושמחים לעשות רצון קונם וכו'. וכן נוהגים ישראל לברך ברכת הלבנה בשמחה רבה, וכמו שכתוב בשולחן אורך, שנוהגים לעשות ריקודים ומחולות בשעת קידוש לבנה. זה בחינת מילוי פגימת הלבנה שהוא על ידי שמחה כנ"ל. וזה שהזהירו מאוד את יהושע כמה פעמים חזק ואמץ, כמו שכתוב בסוף התורה בעניין הסתלקות משה ובתחילת ספר יהושע. כי עיקר התחזקו את על ידי שמחה, כמו שכתוב, כי חדוות השם עם עוזכם. ועל ידי זה עיקר הייחוד וההערה ממשה ליהושע, שהוא עיקר תיקון דרכי התשובה כנ"ל. נון. וזה בחינת לחם משנה של שבת. בחינת משנה תורה, בחינת כפליים לתושייה. שכל זה בחינת תשובה על תשובה. כי עיקר בחינת תשובה על תשובה זוכה הצדיק האמת שכבר זכה לעשות תשובה בתכלית השלמות והזכות בלי שום פנייה שאין שלמות אחריו. ואף על פי כן הוא עושה גם אחר כך תשובה על תשובה דהיינו על השגתו הראשונה וכו', כמו שכתוב שם. שזהו בחינת יום שכולו שבת, כולו תשובה שיזכו לעולם הבא כמו שכתוב שם. וגדולי הצדיקים זוכים לזה בעולם הזה כנ"ל. ולעולם הבא עין לא ראתה וכו'. ורק זהו בחינת תשובה על תשובה בשלמות, שזהו בחינת קדושת שבת שהוא כולו תשובה כנ"ל. כי שאר האנשים אפילו אם מתגברים כראוי ועושים בכל פעם תשובה על תשובה ראשונה, דהיינו על חטאתי וכו', שלא היה זך בלי פנייה וכן אחר כך, כל זה אינו נקרא תשובה על תשובה באמת כי אם בשם המושאל. כי כל זמן שלא זיכך האדם את עצמו בתכלית הזכות, עד שאין עולה על מחשבתו שום פנייה ושום מחשבה זרה, עדיין אינו בכלל בעל תשובה גמור, מאחר שיש בו עדיין איזה שמץ אחיזת הפסולת. ועל כן כל אלו התשובות שעושים בכל פעם, מחמת שלא הייתה התשובה זכה כל כך, כל אלו התשובות נקראים תשובה אחת. ואז כשבא בתשובותיו הרבים לתשובה שלמה באמת, בתכלית הזכות, בלי שום שמץ אל איזה צד מחשבת חוץ, כל זה נקרא התשובה הראשונה. ואחר כך כשעושה תשובה על השגתו הראשונה, זה עיקר בחינת תשובה על תשובה. ובוודאי גם זה הצדיק הגדול, בחינת משה שזוכה לזה, לעשות תשובה על תשובה על השגות כנל, גם הוא יש לו בחירה בזה. כי מאחר שצריך בזה העולם לעשות תשובה בכל פעם על השגתו הראשונה, בוודאי יש לו בחירה. כי בזה העולם אפילו הצדיק הגדול והנורא מאוד כמו משה רבנו עליו השלום, יש לו בחירה. אך עיקר הבחירה של הצדיק שהוא בחינת משה, הוא בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת הבחירה שהיה על אדם ראשון קודם החטא, שהיה זך בתכלית ועדיין לא ניתן בו יצר הרע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י. ואם כן, מאין היה לו בחירה על שחטא בעץ הדעת? אך כל בחירתו אז היה בבחינה זאת, בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו. כי הוא היה זך לגמרי בתכלית, וזירו השם מטבח שלא יאכל מעץ הדעת טוב ורע. דהיינו במקום שיש שם אחיזת הרע, לא יאכל משם. כי רצה שלא ייכנס בו עץ הרע הגשמי שלנו כלל, רק יישאר לו בחירה של גדולי הצדיקים בחינת משה, שצריכים בכל פעם ללך מדרגה לדרגה ולעשות בכל פעם תשובה על השגתו הראשונה. שזהו בחינת קדושת שבת, שיום זה קדוש ונורא מאוד ואין בו אחיזת הרע. ועל כן אין בו שום ברור, רק כל העבודה של יום השבת הוא לעלות מהשגה להשגה, שזו בחינת תשובה על תשובה באמת כנל, שזו בחינת עבודת גדולי הצדיקים הנל, שכל בחירתם בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, ומשם היה בחירתו של אדם הראשון כנל. ועל כן באמת כל מכשול החטא שלו היה על ידי שהוסיפה על הציווי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ועל ידי זה נכשלו לגמרי ועברו על מצוות השם. כי בוודאי אסור להוסיף על דברי השם מטבח, כמו שכתוב לא תוסיף עליו. אבל אף על פי כן מצינו שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, והשם מטבח הסכים עמו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אך בוודאי יש בזה חילוקים רבים, כי הלא מצינו בכל הצדיקים החכמים הראשונים, שהוסיפו כמה גזרות וגדרים ברוב המצוות שהם בחינת משמרת למשמרת, כגון שבות לשבת וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן באמת לנו אסור לגמרי לגרוע או להוסיף, אבל גדולי הצדיקים יש להם בזה בחירה, שיש כמה דברים שהם צריכים להבין מדעתם אם להוסיף, אם שלא להוסיף. ועל כן באמת יש הגיעה ועבודה גדולה בזה, כמו שהבנתי מדבריו ז"ל בעת שדיבר מזה. וזה היה סוד הבחירה של אדם הראשון. וכשנכשל על ידי אשתו שהוסיפה שלא כראוי, נכשל מאוד בחטא גמור. כי בוודאי כשאין זוכין לכוון דעתו ידבח כראוי, יכולים להיחשל מאוד, שזהו בחינת ארבעה נכנסו לפרדס, שרק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל בן עזאי ובן זומא זה יציץ ונפגע וזה יציץ ומת, אבל נשארו צדיקים גדולים. אבל אחר נפל לגמרי וקיצץ בנטיות, כי עניין זהו בחינת בקיאות הנעל, בחינת בקי ברצו, בקי בשו וכו'. כי בוודאי צריך הצדיק לעלות בכל פעם להשגה גבוה יותר. אבל אף על פי כן אסור לו להרוס, לעלות אל השם לכנוס בהשגות שאינם ראויים לו. כמובן כל זה בדבריו ז"ל. כמו שכתוב בתורה כי מרחמם בסימן ז' לקוט את עניינה, על מאמר רבותינו ז"ל סייג לחוכמה שתיקה. ומי שזוכה בעבודתו לבקיאות הזה היטב, זוכה לידע לכוון דעתו מה להוסיף שיהיה כרצונו יתברך ומה שלא להוסיף. ועל כן רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, נכנס ויצא דייקה, בחינת איל ונפיק הנ"ל, שהיה בקי באיל, בקי בנפיק. אבל בן עזאי ובן זומא טעו בעניין הבקיאות הזה, ועל כן לא יצאו בשלום. רק שאף על פי כן נשארו בצדקתם. אבל אחר קיצץ בנטיות, כי יצא לחוץ לגמרי. וזה בחינת חטא אדם הראשון שהיה גבוה מאוד ונכשל בכמה בחינות, וכמרומז בזוהר הקדוש. באו יום היציץ ומת, כי הסתכל במד אלה אבא לרשו. וכן אמרו רבותינו ז"ל שכפר בעיקר, רק שתכף עשה תשובה. וכל זה היה בחינת פגם הבקיאות הנ"ל. וכל התיקון שלו היה על ידי שבת, כי שבת אגינה לו. כי קדושת שבת הוא בבחינה זאת, בחינת תשובה על תשובה באמת, דהיינו על השגה הראשונה וכו'. שזהו בחינת יום שכולו שבת, כולו תשובה כנ"ל. אבל זה אין זוכים כי אם גדולי הצדיקים בחינת משה, שרק הם יודעים ומשיגים סוד קדושת שבת בשלמות. כי הם עושים תשובה על תשובה בשלמות שהוא על השגה הקודמת וכנ"ל. ומהם אנו מקבלים קדושת שבת בבחינת לך ועודיהם הנ"ל. ועל ידי זה גם אנו יכולים לזכות לתשובה על תשובה לפי ערכנו, שנזכה לשוב תמיד להשם יתברך על שהתשובה הראשונה לא הייתה זכה כל כך, והלוואי שנזכה לעת עתה לזה. וזה בחינת לחם משנה של שבת, בחינת תשובה על תשובה הנ"ל, כי כעיקר לחם משנה נמשך מהמן שירד ביום השישי לחם יומיים, ובשבת לא ירד כלל. כי המן הוא בבחינת דעת, בחינת משה, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזכו ישראל בזכות משה שביום השישי ירד להם לחם משנה בשביל שבת, ובשבת לא ירד כלל. כי בכל ששת ימי המעשה שיש בהם ברורים, ירד להם המן דבר יום ביומו, כפי הבירור של אותו היום. וזה בחינת תשובה של ההמון עם. כי על ידי התשובה מבררים הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, שזה בחינת הבירור שנעשה בכל יום מששת ימי המעשה, שהם כנגד שישה סדרי משנה, שהם בחינת קשה ופסול, אסור ומותר, טמא וטהור. וביום השישי ירד לחם משנה, זה בחינת תשובה על תשובה של ההמון עם, עד שנשלם תשובתם בשלמות. ובשבת לא ירד המן כלל. רק אז אוכלים הלחם משנה של יום השישי, שהוא סוד עונג שבת. כי אז אין בירור ואין תורכין, אז בהמשכת השפע בגשמיות כפי הבירור. רק אז צריכים לאכול סעודת שבת, להתענג על השם בלחם משנה, שהוא בחינת תשובה על תשובה של גדולי הצדיקים, בחינת משה, שהוא בעצמו בחינת המן, בחינת הדעת, שכל תשובתו הוא רק על השגה הקודמת כנ"ל. כי בשבת אין בירור, אבל עליית העולמות תיקרו בשבת, כמובן בכוונות. וזה היה צריך אדם הראשון שעדיין לא ניתן בו יצר הרע ולא היה צריך בירור שלנו, רק היה צריך להעלות העולמות כמובן בכוונות הרבה בזה. וזה עיקר קדושת שבת שזוכים לזה גדולי הצדיקים, שזהו בחינת תשובה על תשובה בשלמות באמת כנ"ל, כי כפי תשובתו כן הוא עליית העולמות התלויים בו. ועל כן באמת עיקר לכם משנה, בחינת משנה תורה זוכין לצדיקי אמת הנ"ל. רק גם אנו מחויבים לבצוע לחם משנה זכר למן, כי אנו ממשיכים בחינת לחם משנה, בחינת תשובה לפי ערכנו, על ידי כוח גדולי הצדיקים שזוכין ללחם משנה, בחינת תשובה בכל פעם על השגתו הקודמת וכנ"ל. כי כבר מבואר לאל שעל ידי אלו הצדיקים שהם עיקר בחינת קדושת שבת שכולו תשובה של עולם הבא שהוא על ההשגות כנ"ל, על ידם יכול כל אחד לזכות לתשובה אפילו הגרוע שבגרועים. כי בכל פעם שהצדיקים הנ"ל עושים תשובה על השגתם הראשונה ובאים להשגה יתרה, על ידי זה משיגים גדולת חסדיו ביותר, שעל ידי זה מגביהין השפלים ביותר ומכניסים גם בהם בחינת פקיעות הנ"ל, שיזכו לעת עתה לקיים והציע שאול הנקה, וגם ממקומם ימשיכו עצמן לשם ידבח בכל מה שעובר עליהם, ויצעקו ויתפללו לשם ידבח תמיד בכלות הנפש, בבחינת מבטן שאול שיבעתי, בחינת צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות עד ישקיף וירא השם משמיים, שיזכו לתשובה שלמה כנ"ל. וכל זהו בחינת קדושת שבת שמקבל כל אחד מגדולי הצדיקים הנ"ל, שהם בחינת משה, בחינת שבת, דחולו יומה וכנ"ל. נ"א. וזה בחינת יום כיפור שאז חייבים כולם להתענות. ומקודם בערב יום כיפור מצווה לאכול, כי האכילה מחבר את הגוף עם הנפש. כי על ידי האכילה נמשך חיות להגוף מהנפש והוא קיום האדם. ועל כן על ידי האכילה קרוי נעשה בחינת התיקון הנ"ל שהוא בחינת א' וכו', שעל ידי זה נעשה אדם בחינת א' דם כמו שכתוב שם. כי הגוף בחינת נקודה התחתונה והנשמה בחינת נקודה העליונה. כי גוף ונפש הם בחינת שמיים וארץ, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה ואל הארץ זה הגוף. ושמיים וארץ הם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, בחינת השמיים כיסאי, נקודה עליונה שנקראת כיסא דמתקסיה כנל, והארץ אדום רגליי, בחינת נקודה תחתונה כנל. וחיות הנמשך על ידי האכילה שמחבר אותם יחד, זה בחינת הוו שבתוך האלף, שממשיך החיות מנקודה העליונה לנקודה התחתונה. ועל כן כל כוונות האכילה הם בבחינה זאת, בבחינת האלף הנעל שהוא שני יודין, וו שבתוכם, והוו נתחלקת לשניים, ואז יוד וו למעלה ויוד וו למטה, ושניהם גימטרי הלב, בחינת 32 שיניים שתוכנים המאכל מבררים אותו, שהם בחינת 32 נתיבות חוכמה כמובן. והעיקר החיות נמשך אל הלב, ששם כל רתיחת הדמים. והעיקר שצריכים לאכול בקדושת ישראל כדי שיהיה נמשך החיות מהנשמה אל הגוף בקדושה, באופן שחיה את הדמים שבלב בקדושה, ולא יתאחזו מהם התגברות הדם שבחלל השמאלי שמשם אחיזת הסתרא אחרא וכו'. ואז כשהדמים זקים כראוי ומקבלים רק חיות הקדושה על ידי האכילה, אזי נעשה בחינת אדם הנעל שהוא א' דם, כי א' הוא בחינת 32 שיניים, 32 נתיבות החוכמה שנעשה על ידי שנכלל הגוף והנפש, נקודה התחתונה ונקודה העליונה. ודם הוא מה שזכה להחיות את הדמים בקדושה באופן שלא יתגבר אדם שבחלל השמאלי וחנל. ואדם הראשון פגם בזה באכילת עץ הדעת טוב ורע, ועל כן פגם בבחינת אדם. וכן כל אדם, כל החטאים שלו נמשכים מפגם הדמים שבחלל השמאלי. ועל כן ביום כיפור שאז עיקר התשובה, על כן צריכים להתענות לתקן כל החטאים שבאים מהדם שבחלל השמאלי, שמשם כל החטאים, שנכנעים על ידי התענית. וזה בחינת התעניתים של הבעלי תשובה. ועל כן קודם יום כיפור צריכים לאכול בערב יום כיפור, כי כשרוצים לשוב צריכים להיות בקי בהלכה, בקי בעיל, בקי בנפי כנל. כי הבא להתאר מסייעים לו ואומרים לו אמתן כנל. כי האכילה של ערב יום כיפור שהוא מצווה זה בחינת אכילת שבת קודש, שאז נמשך בחינת יישוב הדעת כנל, בחינת אמתן שהוא בקיות בהלכה כנל. ועל כן ביום כיפור שצריכים כלל ישראל לשוב בתשובה שלמה, וצריכים אז לגמור להמשיך דרך התשובה בעולם שהוא בקיאות בהלכה הנ"ל. על כן אי אפשר לחטוף להתענות מיד. רק צריכים מקודם בערב יום כיפור לאכול, והוא מצווה גדולה. כי מצוות האכילה של ערב יום כיפור הוא בחינת תיקון בקי בנפיק. ומצוות התענית והעבודה של יום כיפור זה בחינת איל. ועל כן צריכים שניהם, כי אי אפשר לשוב קיים כשבקיאים בהלכה הנ"ל באיל ונפיק הנ"ל. נ"ב. ועל כן היה כהן גדול משנה ביום כיפור 5 פעמים מחוץ לפנים ובפנים לחוץ, מבגדי זהב לבגדי לבן ומבגדי לבן לבגדי זהב. כל זה בחינה הנ"ל, כדי לתקן ביום כיפור עצמו בחינת איל ונפיק בשורשו. כי גם בעבודת בית המקדש בעצמו שהוא כולו קודש, והוא בוודאי בחינת איל נגד כל העולם כולו, אבל גם שם בעצמו יש בחינת חוץ ופנים, שהם בחינת אי לפנים ונפיק לחוץ, שהוא עבודת הכהן גדול ביום כיפור שנכנס לפני ולפנים. זה בחינת אי אצלו, ואחר כך יצא לחוץ להיכל בעזרה ועשה שם עבודות חוץ, וכן החליף כמה פעמים, הכל לתקן בחינת אי ונפיק בשורשו העליון. ועל ידי נוראות עבודתו אז בפנים בבית קודש קודשים ובחוץ בבית המקדש, תיקן והמשיך דרך התשובה הנ"ל בכל העולמות, בכל המדרגות שבעולם, שיהיה נמשך על כל אחד בחינת הבקיאות בהלכה הנ"ל בעיל ונפיק הנ"ל, שזה עיקר דרך התשובה כנ"ל. וזה בחינת מה שכתבנו למעלה, שאין לנו כוח לשוב בתשובה כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שהם עושים תשובה על תשובה תמיד, והם בקיאים בהלכה הנ"ל בבחינת עיל ונפיק היטב היטב לפי דרכם הנפלא. וממשיכים עלינו בקיאות הנ"ל שגם אנחנו עתה, בכל דור ודור, וכל אדם בכל מקום שהוא יוכל להמשיך על עצמו בחינת דרך התשובה הנ"ל, עד שגם אפילו המונחים בשאול תחתיות יוכלו למצוא את השם ידבח תמיד, בבחינת והציע שאול הנקה, שזו בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל שנמשך מגדולי הצדיקים כנ"ל, שזהו בחינת עבודת הכהן גדול ביום כיפור מחוץ לפנים ומפנים לחוץ וכולי כנל. ועל כן מתחילים ביום כיפור בקריאת התורה, החרמות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם ימותו. כי כל הפגם של נדב ואביהו שהיו צדיקים נוראים מאוד, אבל כל הפגם שלהם היה בבחינת בקיאות הנ"ל שלא תקנו בחינת ונפיק, בחינת ושוב. רק רצו להתקרב בדבקות לשם יתברך יותר מהמידה, שהוא בחינת פן יהרסו לעלות אל השם, וכמובן בפסוק זה בקרבתם לפני השם וימותו. ועל כן הזהיר את אהרון על זה, ועל יבוא בכל עת אל הקודש, שלא ימות כדרך שמתו בניו, על ידי שפגמו בבחינת בקיאות בעיל ונפי כנל. רק בזאת יבוא אהרון אל הקודש וכולי בכל סדר העבודה של יום כיפור. ועל כן קוראים כל זה ביום כיפור, כי אי אפשר לנו לקבל דרך התשובה, כי אם על ידי הצדיקים שבקיאים בהלכה זאת היטב, שהוא בחינת העבודה של יום כיפור. ומשם נמשך גם עלינו בחינת פקיעות הנ"ל, שהוא דרך התשובה הנ"ל, שנזכה להילך בו כל ימי חיינו. שזהו כל קדושת יום כיפור, לזכות לתשובה שלמה באמת וכנ"ל. נ"ג. ואחרי יום כיפור עושים סוכות. והיית בזוהר הקדוש, שכל ימי ראש השנה ויום כיפור היה מלחמה גדולה בין יעקב ועשיו. ועשיו שבא מצידו לקבל הברכות, ויעקב לקחה ממנו בחוכמה, ואחר יום כיפור כדן ויעקב נשא סוכותה, שיעקב, בחינת כלל ישראל, מסתירין עצמן בתוך הסוכה הקדושה. והוא על פי הנ"ל, שבראש השנה ויום כיפור ישראל לוחמין מלחמת עמלק, בכוח הצדיק האמת, בחינת משה, כי אז מתגברין לשוב בתשובה, ועיקר התשובה הוא בחינת להחריד זרעו של עמלק בכל הבחינות, הן בגשמיות לזכות להחריד זרעו, שהם עיקר בחינת ממשלת זדון שמבקשין על זה הרבה בראש שנה ויום כיפור, ועולת תקפוץ פיה וכו' כי תעביר ממשלת זדון וכו', הן להכניע הרע שבדם שבחלל השמאלי, שזהו גם כן בחינת זוהמת עמלק. ומחמת שהוא מלחמה ארוכה מאוד, עד שהשם יתברך בעצמו צריך ללחום עמו, על כן אי אפשר כי אם בכוח הצדיק שהוא בחינת משה, שממשיך בקיאות בהלכה הנ"ל, בקי בעיל, בקי ונפי כנ"ל, שזהו בחינת כל העבודה של הכהן ביום כיפור, כי על ידי כל עבודתו שם ברום גובה מרומים, על ידי זה המשיך בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל לכל ישראל החפצים לשוב, אפילו הנמוכים מאוד מאוד, לקיים והציע שאול הנקה, שזהו בחינת בקי בנפי, שזהו עיקר דרך התשובה לחלוש הכוח שבישראל כנ"ל. כי כל התפילות והתחינות ובקשות והסליחות שישראל מרבין לבקש מחילה וסליחה וכפרה בעשרת ימי תשובה, ובפרט ביום כיפור, אין הכוונה להתפלל ולבקש על העבר לבד. רק שצריכים לבקש רחמים ביותר שיעזרו השם יתברך מעתה לדרך התשובה, שלא יחטא עוד ולא ייפול משום דבר, רק יזכה לבחינת דרך התשובה הנ"ל באמת שהוא בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל. ועל כן מבקשין ותן בליבנו לעזוב דרך רשע, וכן יהי רצון שלא יחטא עוד וכן הרבה. וכל זה הוא בחינת מלחמת עמלק בכוח הצדיק האמת שהוא בחינת העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור וכנ"ל. וזה בחינת כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם וכו', שעיקר הכפרה בחינת כי ביום הזה יכפר עליכם, ושנזכה על ידי זה לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. היינו, שהשם יתברך יתאר אותנו לאבא מכל חטאותינו, שהמשיך עלינו דרך התשובה הנה לתאר עצמנו מכל חטאותינו מעתה שלא נחטא עוד כנ"ל. וזה זוכים כל החפצים באמת בכוח הצדיק האמת, שזהו בחינת העבודה של יום כיפור, שעל ידי זה ממשיך בקיאות הנ"ל ללך בדרך התשובה בכל השנה תמיד. ועל כן אחר יום כיפור עושים סוכות, כי סוכות הוא בחינת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר. וענני כבוד היו מגנים על ישראל מקליפת עמלק, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק וישמע כנעני מלך ערד שהוא עמלק וכו', ששמע שנסתלקו ענני כבוד על ידי מיתת אהרון וכו'. וכמובן בפירוש רש"י שם, עיין שם. ועל כן עתה אנו עושים סוכה להמשיך קדושת הענני כבוד להינצל על ידם מקליפת עמלק, וכמובן בזוהר הקדוש. היינו כי ביום כיפור עשה הכהן גדול עבודתו בבית המקדש בפנים ובחוץ, והמשיך בחינת בקיאות הנעל בשורשו ברום גובהי מרומים. עד שעל ידי זה נמשך כוח הבקיאות הנעל על כל ישראל. ועכשיו, אחר יום כיפור, צריך כל אחד מישראל בעצמו לכנוס לתוך הסוכה הקדושה, לתוך בחינת הענני כבוד, להצפין עצמו מקליפת המלאק, בבחינת כי הצפנני בסוכו, כי מלחמת המלאק ארוכה מאוד כנל. ועל כן גם אחר יום כיפור צריכים לעשות כמה תחבולות להינצל ממנו. ועל כן בורחים לתוך הסוכה בבחינת כדן יעקב נשא סוכותה, כדי שכל אחד מישראל ימשיך על עצמו קדושת הענני כבוד, שהם מכניעים קליפת המלאק הרוצה להעלים קדושתו ידבח. בפרט כשיוצאים לחוץ מהבית הכנסת ובית המדרש לעסוק בצורכי הגוף, במסע ומתן וכו', שזהו בחינת ונפיק, שאז עורב מאוד, ועל ידי זה יוצאים מהבית אל הסוכה שהוא בחינת ענני כבוד שמצילים מקליפת המלאק. על ידי זה מתקנים בחינת בקיאות הנ"ל, שהעיקר בחינת בקי בנפיק הנ"ל. סוגריים, ועיין בהלכות סוכה, שם מבואר גם כן מעניין זה שעל ידי סוכה מתקנין בחינת בנפיק אין שם. כי בכלל הזמנים המקודשים האלה נקרא ראש השנה ויום כיפור בחינת איל, כי בהם עוסקים רק בתפילה בבית הכנסת ובית המדרש, וסוכות בבחינת ונפיק, כי עיקר מצוות סוכה הוא אכילה ושתייה ושינה שהוא בחינת ונפיק הנ"ל. דלת. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלים בידיים. ואיתה בזוהר הקודש, מן נצח, מן דאחיד, מן הקרבה בידוי. ולכאורה אינו מובן כלל מה זאת השאילה מן נצח, אלו בכל המלחמות רואין מן נצח, מי שכבש המלחמה והכניע והפיל והרג את שונאו שנלחם עמו. ואיך שייך לשאול מן נצח? וגם התשובה, מן דנקית, מן הקרבה בידוי, אלו עד רבה. בכל המלחמות זה סימן שלא ניצח עדיין המלחמה, מאחר שצריך לאחוז עוד הכלי מלחמה בידיו, כי מי שמנצח המלחמה לגמרי, אינו אוחז עוד כלי המלחמה בידיו. אך אפשר להבין על פי הנ"ל, כי כבר מבואר שבחינת מלחמת המלאק הוא מלחמה ארוכה מאוד מאוד, כי המלאק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל, ועיקר הוא מלחמת היצר שהוא בחינת קליפת המלאק שעורב על האדם תמיד. ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר הכנעתו הוא התחזקות שהוא בחינת בקיאות הנ"ל, שעיקרו בחינת בקי בנפיק, בחינת ויציע שאולינקה. שבכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו יהיה חזק מאוד לבל ייפול משום דבר וכו'. וזה הדרך צריכים ללמוד הרבה לקבלו אצל הצדיקים והנלווים עליהם בחינת משה ויהושע כנ"ל. וזה כל העבודה בראש שנה ויום כיפור להמשיך דרך התשובה הזה בעולם וכנ"ל. נמצא שבעניין מלחמה הזאת שיש לכל אדם עם יצרו, שהוא בחינת מלחמת המלאק, כל ניצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו בכוח הצדיק, לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו. כי כל זמן שאדם אינו מייאש את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש ועוסק עדיין במלחמה הזאת שעיקר רק לזיין ותפילה כמו שכתוב במקום אחר, הוא נקרא נוצח את המלחמה. כי באמת לשם המלחמה, כי אי אפשר לאדם בעצמו לנצחו כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אלמה עלי הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. וכמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור וכנ"ל. רק שהאדם חייב לחזק את עצמו ולעורר את עצמו בכל פעם מחדש לבלי להיות נסוג החום מלחמה הזאת ולבלי להיש את עצמו בשום אופן וכו'. ואתה מובן דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, מן נצח מן דאחיד מן הקרבה בידוי, כי בוודאי במלחמה הזאת שהיה לנו בראש שנה ויום כיפור שהוא להחריד זרעו של עמלק בגשמיות ורוחניות, בוודאי אין רואין בחוש עדיין מן נצח. בפרט בעריכות הגלות הזה שעדיין הבית המקדש חרב וכל אחד עובר עליו מה שעובר. אך בכלל ישראל בוודאי כבר ניצחו המלחמה מאחר שאוחזין מן הקרבה בידוי שהם עלוליו ומיניו. כי מאחר שישראל עוסקין עדיין במלחמה הזאת ואוחזין מן הקרבה בידיון שהם ארבע מינים שמתפללים בהם וגומרים עליהם תהלל, בוודאי כבר ניצחו המלחמה. כי במלחמה זאת זה עיקר ניצחון המלחמה. כשאוחזין את עצמו ואוחזין מה נקרא בבידוי. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל על פסוק בשוג עליו אתה תשבחם וכו', וכן במקום אחר. שכל זמן שהאדם מחזק את עצמו בתפילה וצעקה לשם יתברך הוא בכלל נוצח את המלחמה. שזה מרמז ארבע מינים שאוחזים בידיים בסוכות אחר ראש השנה ויום כיפור וכנל. נונה. כי ארבע מינים הם בחינת תיקון הנעל שהוא לזכות לבחינת אדם וכו'. שבזה עוסקים באלו הימים מאלול עד שמיני עצרת להמשיך דרך התשובה הנעל כדי לזכות להיכלל בבחינת אדם הנעל. שזה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון וחטאי הדורות. כי אדם הראשון נקרא אדם כי צריך להיות נכלל בבחינת אדם יושב על הכיסא. ופגם אז בראש שנה שנברא בו. ואנו עוסקים בכל שנה לתקן חטאו וחטאי כל הדורות שנמשכו משם. והתיקון על ידי דרך התשובה, שעל ידי זה חוזרים ונתקנים ונעשים בחינת אדם כנל, שהוא בחינת נקודה התחתונה ונקודה העליונה והוו שבתוך האלף וכו' כנל. ועל כן אחר ראש השנה ביום כיפור שזכו כלל כל ישראל בכוח הצדיק להמשיך דרך התשובה, על כן בסוכות נוטלין ארבע מינים שכלל כוונתם להיכלל בבחינת אדם הנעל. וכמו שכתוב בכוונות ארבע מינים שכללותם הוא בבחינת אדם שהוא אדם דיבור מעשה, אין שם. כי מבואר בכוונס שארבעה מינים הם בחינת ארבע אותיות הוויה. ומבואר שם שההדס הוא בחינת יוד והר ונחל הם בחינת הראשונה. והלולב בחינת וו והאתרוג בחינת האחרונה, אין שם. וכל זה בחינת אדם שעולה מה שהוא שם הוויה במילוי אלפין כידוע. כי יוד כן בחינת כללות השלוש ראשונות. זה בחינת נקודה העליונה שהוא בחינת סגול. והוו בחינת תלולב, זה בחינת ההמשכה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה. והאחרונה בחינת האתרוג, בחינת נקודה התחתונה. ועיקר העבודה להמשיך כל הידור והיופי לבחינת האתרוג שהוא פרי הצדר, שהוא בחינת התאה, בחינת נקודה התחתונה. כי היוד בחינת ההדס כנה לשלורח טוב שהוא חיות הנשמה, זה בחינת נקודה העליונה שהיא בחינת הנשמה. ואימה נכללין הערבי נחל שהם בחינת הראשונה שנכללת תמיד עם היוד יחד כידוע. וזה סוד עמוק ומובל לאל קצת. ולכאור הדבר תמוע כי הלא מבואר במדרשים ובכל הספרים שערבי נחל מרמזין על פושעי ישראל שאין בהם לא טעם ולא ריח שצריכים לקושרם ולחוללם גם כן בתוך האגודה כמובן. ומדוע גיורה בשמי שמיה? שערבי נחל שמרמזים על פושעי ישראל יהיו מרומזים בהר ראשונה למעלה מבב קי שהם עלולה והאתרוג. אך ובחינת המובה לאל על עניין שלוש הבתים שבין המצרים שדייקה בעת הירידה והחורבן של כלל ישראל או בפרטיות כשיורד אחד חס ושלום מאוד עד שנופל לבחינת מקומות המתונפים שאז צריך להחיות את עצמו על ידי בחינת איי מאמר סתום על ידי הבקשה והחיפוש וכו', כמו שכתוב שם. וזה בחינת מה שערבי נחל שהם בחינת פושעי ישראל שנפלו למקומות המגונים הנ"ל, שעוסקים לחוללם בתוך האגודה הקדושה, צריכים לקושרם ולחוללם דייקה למעלה בבחינת הראשונה. שהוא בחינת כלליות השלוש ראשונות שהם למעלה מהבניין, שהם בחינת מאמר סתום הנ"ל. כי משם די כתיקונם כמובא בתורה והיה הנעל ומובא לאל קצת מזה. ועל כן מברכים רק על הלולב כי העיקר הוא המשכה הנעל להמשיך האור מנקודה העליונה לנקודה התחתונה. לגלות כבוד אדר מלכותו שהוא בחינת האתרוג שכל העבודה להמשיך הידור והפאר לבחינת אתרוג שהוא נקודה התחתונה שהוא בחינת יהושע שעל ידו עיקר המלחמה להחיד זרעו של המלאק שרוצה להעלים שמו יתברך חס ושלום. וכפי שמכניעין אותו על ידי בחינת יהושע שמקבל הכוח ממשה כנל, כמו כן נתגלה ונתגדל ונתפאר כבוד אדר מלכותו בבחינת זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור וכנל. עיקר הידור רואים רק בבחינת יהושע שהוא בחינת נקודה התחתונה. בחינת בכור שרוע אדר לו, בחינת ונתתה מהודך עליו. שהוא בחינת לבנה, יפה כלבנה. כי בבחינת משה אי אפשר לראות עודו ועדרו. כי בבחינת חמה שאי אפשר להסתכל בעתה. כי בבחינת כיסא דמתקסיה וכו'. ועל כן באמת נאמר, ויראו מגשת אליו, ויתן מסווה על פניו, כי אין לנו כוח שיעיר ויופיע עלינו כבוד הדר מלכותו, כי אם על ידי בחינת יהושע, בחינת לבנה, שמקבלת מהשמש, בחינת משה כנל. ועל כן כל הידור הוא באתרוג וכנל. וזה מה שכתוב על פסוק ביד כל אדם יחתום, שבהצדיק בעצמו אין לעולם בו שום תפיסה. רק על ידי אנשיו אין שם, כי אנשיו ותלמידיו הם מבחינת יהושע כנל, על ידם די כאן נתגלה נפלאות הדרת קדושת הצדיק שהוא בחינת משה, שעל ידי זה נתגלה כבוד אדם מלכותו ידבח וגדולתו עד אין חקר היינו כנל. נ"ו. ועל כן מורשן הרבה בסוף סוכות עושים תיקונים גדולים עם הערבה בעצמה שנוטלין אז. כי על ידי העבודה של כל ימי הסוכות עם ארבעה מינים שקשרו הערבה למעלה כנל, פעלו הצדיקים שעתה יכולים לעשות תיקון גדול עם ערבי נחל בעצמם. כי עיקר התיקון שהתגלה הכבוד הנעלם במאמר סתום הנ"ל, וזה בחינת מה שנוטלין הערבה לבד ביום שביעי של סוכות, שהוא הושענא רבה. כי כבר תיקנו הפושעי ישראל עד שנתגלה גם בהם כבודו יתברך מהעלם אל הגילוי. ועתה תראה נפלאות שזהו מה שאמרו אבותינו זל שנטילת וחביתת הערבה ביום זהו מנהג נביאים, מנהג נביאים דייקה. כי כבר מבואר לאל שכל הנביאים כלולים בבחינת יהושע שהוא בחינת נקודה התחתונה כנל. ועל כן תיקון הערבה שהם בחינת פושעי ישראל שיחזרו בתשובה כנל הוא על ידי הנביאים דייקה שהוא בחינת יהושע. שעיקר תיקון דרך התשובה על ידו. כי הוא ממשיך עיקר התיקון שהוא למצוא אותו ידבח בכל מקום בבחינת ויציע שאול הנקה כנל. נמזיין. וזה בחינת הנענועים, ובכל צד מוליך מכנגד ליבו ומחזירו וכו'. זה בחינת רצו ושוב. והוא מוליך ומביא ומעלה ומוריד, זה בחינת פקיעות הנעל, בחינת ימסק שמיים שם אתה ויציע שאול הנקה וכו'. וכן בכל צד, כמו שמסיים שם בפסוק, אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני וכו'. ובין כשהוא מעלה על עולב ומיניו, ובין כשהוא מוריד, וכן בכל צד בכולם יש הולכות והובעות בכל צד שהם הנענועים. כל זה הוא מה שכתבנו למעלה, על שתיים שהן ארבע, שבין בבחינת איל, בחינת עם אשא כשמיים, יש רצו ושוב, ובין בבחינת ונפיק, יש רצו ושוב בכמה וכמה בחינות. וצריך להיות בקי בזה מאוד, ועל כן מנענים כמה נענועים. ועל כן בשבת אין נוטלין על עולב מטעם הנעל גבי שופר, שמה יעבירנו ארבע עמות שהוא פגם הבקיות הנעל. כי גם נטילת לולב הוא לתקן בחינת אדם שהוא על ידי הבקיות הנעל, שעיקרון נמשך על ידי שמירת שבת וכו' וכנעל. נמחת. וזה בחינת הושענא רבה, שאז חותמין הקדושה בבחינת חותם בתוך חותם. כמובן בקבונס חותם על חותם זה בחינת תשובה על תשובה הנעל ועל כן חותם בגימטריה שלוש פעמים אקה בשלושה מילואים כמו שכתוב שם בקבונס כי אקה בחינת תשובה אנה זמין למהווה ובזה עוסקין כל ימי אלול והעיקר מראש שנה עד יום כיפור שמסרת עם התשובה שעוסקין בהם לעשות תשובה ולתקן דרכי התשובה לעצמו ולכל באי העולם שכולם יתגברו לילך בדרכי התשובה תמיד ולא ישובו עוד לחסלה. וזה צריכים לידע ולהאמין שכלל ישראל מתקנים תיקונים גדולים ונוראים בעניין זה בכל שנה ושנה. שהעיקר כלל התיקונים והכוונות הקדושות המבוארים בזוהר הקדוש ובכתבים ובשערי ספרים קדושים על פי דרכם בקודש, העיקר הוא להמשיך תיקונים להמתיק הדינים שזהו כלל הכוונות כידוע. והעיקר הוא לבטל ולהכניע כוח העץ הרע והקליפות שניקטם מהדינים, באופן שנזכה להתגבר לילך בדרכי התשובה תמיד. ועל כן בער אדוננו מורנו ורבנו זל על פי דרכו הנורא והנפלא מאוד, שכל כוונות אלו למבוארים בכתבי האריזל כלולים בתורה הנעל, שגילה בעניין הדרך לתשובה שובקיות בהלכה הנעל וכו'. ועל כן ביום כיפור שאז גומרין ישראל תיקון דרך התשובה הנעל, נעשה בחינת חותם אחד שהוא שלוש פעמים אקה, שהוא בחינת תשובה כנעל. היינו שחותמין הקדושה שנזכה תמיד ללך בדרך הקדושה ולא ניסוג אחור עוד לעולם, חס ושלום. אבל כבר מבואר שבכלליות קדושת זה החודש תשרי נחשב עד יום כיפור בחינת עיל, ובסוכות מתקנין בחינת ונפיק וחנל. על כן בסוף יום האחרון של סוכות שהוא הושענא רבה עוסקין לתקן חותם על חותם, בחינת תשובה על תשובה. כי בכלליות הם מבחינה אחת, כמובן הוא מבואר לאלו בהתורן על במקומה. היינו, כי בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, בקי ברצו, בקי ושוב, בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה, שהם בחינת משה ויהושע, חמה ולבנה, הכל הם בבחינה אחת. וכל זה בחינת תשובה על תשובה, כי מי שזוכה לקבל בחינת פקיות ענל מהצדיק האמת, הוא עושה בוודאי תשובה על תשובה תמיד באיזה דרגה שהוא, בין בעלייה, בין בירידה, ובכל הבחינות שיש בעלייה, ובפרט בירידה. כי חזק בדעתו תמיד להמשיך עצמו לדרכי התשובה יהיה איך שיהיה בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה וכנל. וכל זה עיקר דרכי התשובה שעוסק הצדיק לתקן עם תפילות ישראל והצעקות והעבודות שעוסק בימים הנוראים מהם לתקן דרכי התשובה הנעל כנל. ועל כן בסוכות שאז עוסקין לתקן בחינת ונפי כנל, על כן בגמר סוכות שהוא הושענא רבה, אז מתקנין חותם על חותם שהוא בחינת תשובה על תשובה. שנזכה אנחנו בכל ישראל לחתום עצמנו בחותם דקדושה חותם על חותם. להיות חזק ללך בדרכי התשובה תמיד כנל. בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזך המוות אהבה וכו'. ועל כן חותם בגימטריה שתי פעמים דרך. כשתי פעמים דרך, עם מבב אותיות, גימטריה חותם. כי עיקר החותם מתקן דרכי התשובה הנעל שהם בחינת עקה בכל הבחינות. שזהו בחינת חותם שהוא שלוש פעמים עקה כנל בגימטריה שתי פעמים דרך וכנל. נונטט. ועל כן עוסקין בליל הושענא רבה בספר משנה תורה. כי כל ספר משנה תורה רובו ככולו מדבר מעניין ארץ ישראל, שישראל היו מוכנים לבוא לארץ ישראל, ובעוונותיהם על ידי חטא העגל ומרגלים גרמו עיכוב גדול 40 שנה. וגם משה רבנו בעצמו מוכרח להסתלק מחמת זה, עד שמרמז להם מה שיקרה לנו באחרית הימים האלה, שיחרב בית המקדש שתי פעמים ויתארך הגלות הזה מאוד. בהסתרה שבתוך ההסתרה תתגבר מאוד בחינת ואנוכי אסתר אסתיר. ומבואר שם שכל התיקון לבוא לארץ ישראל הוא על ידי בחינת יהושע, כמו שכתוב בפרשת דברים בעת חנן וכו', ויהושע בן נון וכו', אותו חזק וכו', וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, ובפרט בסוף פרשת וילך האזינו, שעוסק שם לחזק את יהושע מאוד מאוד. כל זה רמז לתורה הנ"ל שעתה עיקר התיקון על ידי הרבי שבדור שהוא בחינת משה, שמחזק מאוד את תלמידיו שהם בחינת יהושע שילכו בדרכי התשובה תמיד. בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה כנל. שזהו בחינת שלוש מצוות שנצטווינו בכניסתן לארץ ישראל, כמו שכתוב שם. בכל זהו בחינת דרכי התשובה הנעל שעוסקין לתקן בכל החודש הקדוש הזה. שזהו בחינת חותם על חותם שמתקנין בהושענא רבה. על כן עוסקין אז בספר משנה תורה שמדבר מהסתלקות משה והתחזקות יהושע תלמידו. כי על ידי זה עיקר תיקון דרכי התשובה שהוא בחינת חותם על חותם כנל. סמך. ועל כן אומרים אז כל ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום, כי תיקון של משה וישוע כנל, שהוא לכנוס לארץ ישראל, עיקרו יהיה נגמר על ידי דוד שהוא בחינת משיח. כי יהושע הכניס את ישראל לארץ ישראל. אבל עיקר קדושת ארץ ישראל לא נשלם עד שמצא דוד מקום בית המקדש. שאז נתקיים והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם לבטח. ופרש רשי ואין זה אלא בימי דוד. אז והיה המקום וכולי שהוא בית המקדש. וכל התיקון של דוד הוא בחינת תהילים שהוא הילולים ושבחים רבים להשם מטבח שהוא בחינת קדושת שבת. בחינת טוב להודות להשם הנאמר במזמור שיר ליום השבת. ובתוך כך צועק ומתחנן ומתפלל הרבה להשם יתברך מכל מקום שהוא. ועל כן כתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל שעל ידי תהילים זוכים לתשובה. ועל כן עתה באריכות הגלות כל חיותנו הוא על ידי בחינת משה וישוע הנ"ל, שעל ידי בחינות אלו מחזקים אותנו לצעוק להשם יתברך תמיד ולשמח נפשו בקדושת שבת, ולהודות להשם יתברך תמיד על העבר ולצעוק על לאבא כמובן בדברנו הרבה בזה. וזה עיקר דרכי התשובה הנ"ל, שעל ידי זה נזכה כולנו לשוב לארץ ישראל. ועל כן עוסקין בזה בליל הושענא רבה בספר משנה תורה, שהוא התחזקות בחינת יהושע על ידי משה רבו. כי בכל דור ודור נעשה הבחינות אלו כנ"ל, ועיקר ההתחזקות לעסוק בשירות ותשבחות ותפילות וצעקות לשם יתברך, שכל זהו בחינת ספר תהילים, שעל ידי דרכים אלו הנוראים נזכה כולנו ללך בדרכי התשובה תמיד, שזהו בחינת חותם על חותם שמתקנים עתה בהושענא רבה וכנ"ל. סמך א', בזהו חותם אותיות תחום כמובן, בחינת תחום שבת, כי עיקר התיקון על ידי שבת, שאז נתקנין דרכי התשובה הנ"ל, על ידי שנזהרין לבלי להוציא חוץ לארבע אמות, ולבלי ללך חוץ לתחום כנ"ל, בחינת אם תשיב משבת רגליך וכו' וכנ"ל באריכות. סמך ב', וזה בחינת צעקת הושענא שצועקים הרבה על הר ונחל, כי גם בכל שבעת ימי הסוכות שמקיפין את התיבה וצועקין הרבה פעמים הושענא, הכל בשביל תיקון בחינת הר ונחל. כי ההקפות הן זכר למקדש שהיו מביאים מורביות של ערבה ומקיפין אותם וכו'. ובפרט בהושענא רבה שצועקים פעמים אין מספר הושענא. כי עיקר העסק בכל ימי הסוכות, בפרט בהושענא רבה, הוא לתקן בחינת הר ונחל שהם בחינת פושעי ישראל, להמשיך דרכי התשובה הנ"ל, באופן שגם הם ישובו אל השם ויתחזקו להישאר בקדושת ישראל מכל מקום שהם וכנ"ל. ועל כן תפסו לשון הושענא לרמז זיכרון בחינת יהושע, שנקרא יהושע על שם יה יושיעך וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי יהושע היה אז בסכנה גדולה שלא יהיה ניסת ונלכד בעצת מרגלים, שכולם היו גדולי ישראל כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואף על פי כן נלכדו ברשת העץ הרע ופגמו מאוד במשה רבנו בארץ ישראל. ויהושע ניצול על ידי ששימש הרבה משה רבנו, וזכה שברכו והתפלל עליו כיושיעך, ועל שם זה נקרא יהושע. ובשביל זה צועקין הרבה בלשון יהושע הושענא והושיענא, להמשיך בחינת יהושע שהוא תיקון נקודה התחתונה בחינת והציע שאולינקה, שזה העיקר שצריכין עתה, בסוף סוכות בהושענא רבה לתקן כנ"ל, ולזה צריך לצעוק מאוד מאוד מאום כדלי בהושענא והושיענא, והכל בשביל בחינת הר ונחל, שאפילו כשמתחילים לשוב לשם יתברך הם בסכנה גדולה ועצומה כידוע. רק כל כוחם ותקוותם מבחינת יהושע שהתפלל רבו בבחינת משה, כיושיעך וכו'. וזה בחינת צעקת הושענא הרבה, והבן היטב מזה רמזים לעצמך. סמך ג' ועיקר תיקון החותם הנ"ל הוא על ידי אמת. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כי עיקר כלל כל התיקונים הוא אמת, שהוא התחזקות האמונה הקדושה בשם יתברך ובצדיקים. כי עיקר האמונה הוא על ידי אמת, כמו שמבואר כמה פעמים בדברנו. וזה בחינת חותם על חותם, שהוא בחינת אם אשק שמיים שמעתה, שהוא חותם אחד, והציע שאולינקה זה בחינת חותם שני כנ"ל. היינו שבתחילה חותמים הקדושה בבחינת חותם אחד שהוא אמת, לאחוז עצמו בדרך האמת תמיד, ולבלי לנטות ימין ושמאל. רק להיות חזק לשוב בתשובה תמיד, וזה בחינת איל וכו' לכנ"ל. ואף על פי שגם בזה יש בחינת איל ונפיק רצו ושוב, אבל הכל הוא בבחינת איל ככנ"ל. אבל אחר כך בסוכות מתקנין ביותר בחינת ונפיק בכוח העבודה והתיקונים של הצדיקים שעשו בראש שנה ויום כיפור וכנ"ל. ואז צריכים לחתום הקדושה בבחינת חותם שני, שעיקר החותם הוא אמת וכנ"ל. היינו, כי לפעמים יכול האדם ליפול חס ושלום על ידי האמת דייקה, כי יודע בנפשו שבאמת קלקל הרבה וגם עתה הוא כמו שהוא, ועל כן מסיתו הבעל דבר באמת שלו לדחותו לגמרי חס ושלום. כאשר נשמע כדברים האלה בפירוש מכמה אנשים שיצאו מעולמם לגמרי על ידי זה האמת. אבל כבר גילו לנו צדיקי אמת שהאמת לאמיתו אין לו כן, וזה בחינת פקיעות הנ"ל, שצריך כל אדם הרוצה לחוס על עצמו וללך בדרכי התשובה, שהעיקר הוא לקיים עם עסק שמיים שם אתה והציע שאולינקה, שאפילו בשאול תחתיות סמוכין להשם יתברך ואין שום מאוש בעולם. וכמו שדיבר אדוננו מורנו ורבנו זה על הרבה בזה, שבוודאי צריכים לשמור עצמו מן החטא ואפילו מפגם כלשהו. אבל אף על פי כן, אפילו אם נכשל כמו שנכשל, אפילו אלפים ורבבות פעמים, אף על פי כן בכל עת ורגע חסדי השם לא תמו, ויכולים בכל עת לקרב עצמו לשם ידבח מכל מקום שהוא. כי גדול השם מאוד ולגדולתו אין חקר. ויש עניין שיתהפך הכל לטובה, כמבואר שיחות קדושות אלו בספריו הקדושים. ויותר מזה דיבר עמנו פה אל פה, וזה עיקר האמת לאמיתו, שהוא בחינת חותם שני של בחינת ונפיק, בחינת ויציע שאולי נקע. שהוא בחינת חותם על החותם ששומר האמת הראשון, בבחינת השומר אמת לעולם. כי גם האמת בעצמו צריך שמירה גדולה שלא יתאה על ידי האמת שלו כנל. וכן בכמה בחינות כמבואר בדברנו הרבה בזה. סמך דלת. גם כי כל המחלוקת על הצדיקי אמת, הן המחלוקת שבין הצדיקים חסידים וכשרים, ובפרט המחלוקת של כיתות המחקרים, הנוטים לדרכי הכפירות והאפיקורסות, הכל הוא על ידי האמת שלהם. כי האמת נעשה הדרים הדרים, וכל אחד אומר שאצלו האמת. ועל כן מי שבבית לפעמים בספרים של המחקרים, יראה שדיבור אמת אין לו זז מפיהם, וצועקים רק אמת. אוי להם ולאמת המזויף שלהם. ואין להאריך בזה כאן, והרבה מזה מבואר בדברנו בכמה מקומות. ועל כן צריך האמת בעצמו שמירה כנל, וזה בחינת מה שצריכים חותם על חותם. כי עיקר החותם הוא אמת, והאמת בעצמו צריך שמירה. והכל בכוח הצדיקי אמת ותלמידיהם שהם בחינת יהושע, שממשיכים דרכי התשובה הנ"ל, שהוא בחינת ימסק וכו', והציע שאול וכו' כנ"ל, שהוא שני בקיאויות הנ"ל, בעיל ונפיק, שזה נגמר בהושענא רבה כנ"ל. ועל כן נעשה אז בחינת חותם על חותם וכנ"ל. וזה ידוע בכתבים שמתו בגימטריה אקה פעמים אקה. כי אתה עיקר תיקון על ידי בחינת אקה, שהוא בחינת תשובה, שזה בחינת החותם שעולה שלוש פעמים אקה במילואו כנ"ל. שמחה. גם יהושע עם החמש אותיות בגימטריה משנה עם הכולל, בחינת משנה תורה. כי עיקר משנה תורה הוא להכניס קיום התורה בישראל, כמבואר שם ריבוי האזהרות שמזהיר שם משה לקיים את התורה. בעיקר קיום התורה הוא על ידי בחינת יהושע שקיבל התורה ממשה, שעל ידו עיקר המשכת דרכי התשובה כנ"ל. ועל כן אומרים משנה תורה בליל הושענא רבה וכנ"ל. ועל כן נעורין בליל הושענא רבה לתקן מידת לילה שהוא בחינת לבנה, בחינת יהושע. כי עיקר התיקון שמשה יאיר ליהושע, בחינת חמה ללבנה וכו' וכנ"ל. המשך ההלכה מיות סמכבב עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 4, בעזרת השם יתברך.